گلهای تازه، برنامه شماره 42، با همکاری هنرمندان سیاوش، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک. شعر از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج فهیمی. دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را، تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را. Thank you. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاری باغ و صحرا را. به جای سرو بلندی ایستاده بر لب جوی، چرا نظر نکنی یار سرو بالا را؟ که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی‌شود ما. چه گفت در رخ زیبان نظر خطا باشد، خطا باشد، خطا باشد که نبینند روی زیبا را، ای دل کسی ملامت وامق کند بلادانی، حبیب من که ندیده است روی عذرا را، برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 42 بود که در بیات ترک اجرا شد.